बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़े संग ढोल बाजे ढोल बाजे धाए धाए धाए धम धाए धिनकड़ाक आचार के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाए धाए धम धम धाए नगाड़े संग थर थर थर थर हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब ना।